یہ پڑھی جانے والی کتاب ہے جس کو پڑھا جاتا ہے، اور اس کا نام فرقان بھی ذکر کیا گیا، نزل الفرقان علی عبدہ، فرقان کا معنی فیصلہ کرنے والی کتاب، یہ حق اور باطل کے درمیان، ایمان اور کفر کے درمیان، صحیح اور غلط چیز کے درمیان فیصلہ کر دیتی، اس لیے اس کا نام ہی فرقان ہے، اور اس کو تذکرہ بھی کہا گیا ہے، یاد دہانی، یہ انسانوں کو یاد دلاتی ہے جو باتیں ضروری ہیں، جن کو یاد رکھنا ضروری ہے، جو عہد و پیمان ہو چکے ہیں وہ سب ان کی یاد دہانی کرتی ہے، اس کا نام تذکرہ بھی ہے۔ تذکرہ کا معنی یاد دہانی کرنے والی چیز، تذکرہ آج کل کی اصطلاح میں یہ ٹکٹ کو بھی کہتے ہیں، تذکرہ ٹکٹ جو لیا جاتا ہے بس کا یا ریل کا، آج اصطلاح بنا لی ہے، لیکن تذکرہ کا معنی یاد دہانی والی چیز۔ اور اللہ تعالی نے قرآن کو ہدایت سے بھی تعبیر کی ہے، ایک نام اس کا ہدایت بھی ہے، ہدل للناس۔ یہ قرآن کریم کیا ہے؟ تمام عالمین کے لیے یا بالخصوص انسانوں کے لیے یہ ہدایت ہے۔ ہدایت کا معنی رہنمائی کر، یہ رہنمائی کرتی ہے انسانوں کو زندگی کے ہر موڑ پر ضرورت پڑتی ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنی مشکلات کو حل کریں اور کس طریقے سے وہ عمل کریں، تو زندگی کے ہر موڑ پر قرآن کریم ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جہاں رہنمائی انسان کو نہ ملے، اس لیے اس کا نام ہی ہدایت ہے۔ اور خود قرآن میں قرآن کا ایک نام نور بھی اللہ تعالی نے ذکر فرمایا، انزلنا الیکم نورا مبینا، ہم نے تمہاری طرف ایک کھلی روشنی اتاری، نور، نور کا معنی روشنی، نور اللہ کی صفت بھی ہے، نور اس مجازی نور کو بھی کہا جاتا ہے، لائٹ روشنی کو بھی کہا جاتا ہے، اور مانوی اور روحانی روشنی کو بھی کہا جاتا ہے، جس کے ذریعے انسانوں کے قلوب اور روحیں منور ہوتی ہیں، روشن ہوتی ہیں، اور پاکیزگی ان کو حاصل ہوتی ہے، اشتباہ شکوک شبہات ان کے رفع ہوتے ہیں، کیونکہ قرآن کو بصائر سے بھی تعبیر کیا گیا ہے، اور بصائر، بصیرت وہ چیز ہوتی ہے جو دل میں روشنی پیدا کرتی ہے، بصارت یہ آنکھ کی روشنی، اور بصیرت دل کی روشنی، دل کے اندر روشنی ہے، انسان وہ سمجھ ہو، وہ فام ہو، اس واسطے اس کو نور بھی کہا گیا ہے۔ اور اللہ تعالی نے قرآن کریم کے اندر یہ اس کو روح بھی کیا، جو فرمایا ہے روح، روح، روحن من امرکا من امرنا، اللہ تعالی نے فرمایا ایک روح، قرآن کا ایک نام روح بھی ہے، روح۔ اور روح ہے کیسی چیز ہے کہ انسان اس کے بارے میں اتنی بات جانتے ہیں کہ روح جب انسان یا کسی جانور میں آتی ہے تو اس کو حیات نصیب ہوتی، زندہ ہو جاتا، اور روح اگر الگ ہو جائے انسان کے جسم سے تو وہ مردہ ہو جاتا۔ روح ایسی چیز ہے جس کے ساتھ حیات نصیب ہوتی، اگر یہ انسانی روح ایسی ہے کہ جب یہ انسان کے جسم میں داخل ہوتی ہے تو اس کے ذریعے اس کو حیات نصیب ہوتی ہے اور شعور اور آگاہی اس کو نصیب ہوتی ہے، تو قرآن کریم جو اللہ کا کلام ہے یہ ایسی روح ہے جس کے ذریعے انسان کو گمراہیوں میں، ضلالتوں میں اس کو روشنی نصیب ہوتی ہے اور اس کو زندگی نصیب ہوتی ہے، گمراہیوں سے آدمی بچ جاتا، اور روحانی حیات انسان کو نصیب ہوتی ہے، اس واسطے قرآن کریم کا ایک نام روح بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے ایک روح اپنے حکم سے نازل کی ہے آپ کی طرف، اگر یہ جسمانی روح سے حیات جسمانی حاصل ہوتی ہے تو قرآن کریم کے ساتھ یہ روحانی حیات نصیب ہوتی ہے انسانوں. اس واسطے اس کا نام روح بھی ہے. اور اللہ تعالی نے قرآن کو رحمت بھی فرمایا, رحمت مہربانی. خدا تعالی نے قرآن کو رحمت بھی فرمایا ہے اس واسطے کہ قرآن کریم کو جو لوگ اختیار کرتے ہیں وہ اللہ کی رحمت ان پر شامل حال ہے. جو بھی قرآن کریم کو اختیار کرے گا اس پر ایمان لائے گا, اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنائے گا, اپنا اخلاق اس کے مطابق بنانے کی کوشش کرے گا, خدا کی رحمت یقیناً شامل حال ہو. اس واسطے قرآن کو رحمت فرمایا. ننزل من القرآن ما ہوا شفاء و رحمۃ, یہ رحمت ہے لیکن ان لوگوں کے لیے جو اس کو ایمان لاتے ہیں اس پر اور اس کو اختیار کرتے ہیں. اور شفا بھی ہے. شفا کا معنی بیماریوں سے تندرستی عطا کرنے والی چیز. جیسا کہ مادی دوائیں ہیں ان کو انسان استعمال کرتے ہیں تو ان سے کئی بیماریوں کو شفا ملتی. کونین ہے اس کو کھانے سے ملیریا میں شفا ہوتی ہے. بعض لطیف چیزیں شربت ہیں, گولیاں ہیں, سیال ہیں اور مختلف چیزیں ہیں جن کو مختلف بیماریوں میں استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے ان بیماریوں میں شفا نصیب ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے جو روحانی اور اخلاقی روگ ہوتے ہیں ان کے اندر قرآن سے شفا حاصل ہوتی ہے. جیسا کہ ابن ماجہ شریف کی روایت میں ہم پڑھتے ہیں, ترمذی شریف میں بھی ہے, حضور نے فرمایا علیکم بشفائین, دو قسم کی شفا بخشنے والی چیزوں کو لازم پکڑ لو. فرمایا ایک قرآن ہے جو روحانی بیماریوں سے شفا دیتا, اور دوسرا یہ شہد ہے. یہ شہد جو ہے اس میں اللہ نے بہت سی بیماریوں کا علاج رکھا ہے, شفا رکھی ہے اس میں. ایک ایسا ایک چھوٹے سے یعنی جانور کے پیٹ میں اللہ نے شہد پیدا کی, شہد کی مکھی, اور نہایت پاکیزہ انداز میں یہ گندگی اور نجاست سے بالکل آلودہ نہیں ہونے دیتی. مکھیوں کی شریعت یہ ہے, اللہ نے جو ان کے لیے فطری قانون ان کی مزاجوں میں اور ان کی طبیعتوں میں رکھا ہے کہ شہد کی مکھی کبھی گندگی پر نہیں بیٹھے گی. ہمیشہ پاک چیز, پاکیزہ پھول, پاکیزہ غذا, ایسی چیزوں پر وہ بیٹھتی ہے. اور تجربے سے یہ معلوم ہوا ہے جن لوگوں نے شہد کی مکھیوں کا مطالعہ کیا ہے اور اس کے بارے میں معلومات حاصل کی ہے, یہ سائنس تو قدیم سے ترقی کرتی چلی آ رہی ہے, چیونٹیوں کا حال بھی بڑی تفصیل سے معلوم کیا گیا ہے, اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں. چیونٹیوں کا کیا قانون ہے, ان کی کیا شریعت ہے, شہد کی مکھیوں کی کیا شریعت ہے. تو شہد کی مکھیوں کی شریر میں یہ قانون ہے کہ اگر کوئی شہد کی مکھی گندگی اور نجاست پر بیٹھی ہوئی مل جائے, اس کو شہد کی مکھیاں دیکھ لیں کہ یہ گندگی اور نجاست پر بیٹھی ہے تو اس کو فوراً گرفتار کر کے پکڑ کے لے جاتے ہیں ملکہ کے سامنے. شہد کی مکھیوں کا جو سردار ہوتا ہے یاسوب اس کو کہتے ہیں, وہ مادہ ہوتا ہے, اس کے سامنے لے جاتے ہیں. اور پھر وہ اگر گواہی سے ثابت ہو جائے کہ واقعی یہ ایک گندگی اور نجاست پر بیٹھی ہے تو حاکم حکم دیتا ہے کہ اس کا سر جو ہے جسم سے جدا کر دو. تو فوراً پکڑ کر کے مکھیوں اس کو دو ٹکڑے کر لیتی. ان کی شریر میں یہ قانون. اللہ نے اس کو نہایت ہی پاکیزہ چیز فرمایا. شہد ایک بہت ہی پاکیزہ چیز ہے, اور انتہائی احتیاط کے ساتھ اس کو شہد کی مکھیوں کے پیٹ میں اللہ نے تیار کیا ہے. پھر وہ اس کو اپنے اس چھتے میں جمع کرتی ہیں اور وہاں سے انسان بھی لے لیتے ہیں اور وہ اپنے بچوں کو بھی وہ کھلاتی رہتی. تو دوسری یہ ظاہری بیماریوں کے لیے شہد کو لازم پکڑو, اور باطنی اور روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے قرآن کو لازم پکڑو. یہ دو شفا دینے والی چیزیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو موعظت بھی فرمایا ہے، نصیحت کرنے والی، واعظ، واعظ کا معنی یہ ہوتا ہے نصیحت کرنا، جس کی وجہ سے انسانوں میں جو جہالت کی باتیں ہوتی ہیں وہ دور ہوتی ہیں اور اچھائی کی باتیں انسانوں میں پیدا ہوتی ہیں. واعظ تو وہی ہوگا، قہر المدارک ظلمانیہ بے انوار المعارف القدسانیہ، شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ واعظ کس کو کہتے ہیں؟ مدارک ظلمانیہ انسانوں کے ذہنوں میں اور ان کی فکر اور خیال میں جو تاریکی والی باتیں ہوتی ہیں ان کو مٹانا، اور اس کی جگہ روشنی والی باتیں پیدا کرنا. واعظ تو وہی ہوگا. یہ اول پھول جیسا لوگ کرتے رہتے ہیں، غلط سلط الٹا سیدھا کیسے کہانی ہے، یہ تو ایک فضول چیز ہے. واعظ تو بڑی بلند چیز ہے، اور قرآن کا نام اللہ نے موعظت فرمایا، یہ تو واعظ ہے. یہ ظلمت والے جو خیالات ہوتے ہیں ان کو مٹا کر اس کی جگہ روشنی والی باتیں پیدا کرتا ہے، وہ انوار پیدا کرتا ہے، اس لیے اس کا نام ایک موعظت بھی ہے. اللہ نے قرآن کو تبیان بھی فرمایا، بیان تو وضاحت کو کہا جاتا ہے، سٹیٹمنٹ جو ہوتا ہے کسی چیز کی وضاحت کرنی، اور تبیان کا معنی بہت زیادہ وضاحت. قرآن میں بہت زیادہ وضاحت ہے، حد سے زیادہ وضاحت ہے قرآن میں مختلف باتوں کی جن کی انسانوں کو ضرورت پڑتی ہے، اور جو تمدن سے تعلق رکھتی ہیں، عقیدے سے، عمل سے، اخلاق سے، ذہنی بالیدگی سے، فکری بلندی سے تعلق رکھتی ہیں، اللہ کی معرفت سے تعلق رکھتی ہیں، عالم بالا کے بارے میں، برزخ کے بارے میں، حشر کے بارے میں، بہت چیزوں کی بے انتہا وضاحت ہے اس کے اندر. اس لیے اس کا نام ہی تبیان رکھا گیا، بہت زیادہ وضاحت کرنے والا. اور قیم بھی اس کا نام، اللہ نے کتاب نازل کیا ہے جو قیم ہے. قیم کا معنی نگرانی کرنے والی، یہ نگرانی کرتی ہے اور غلط چیزوں کو بالکل جدا کر دیتی ہے. نگران وہی ہوتا ہے جو حفاظت کرتا ہے، جیسا کہ قوام اللہ نے مردوں کو فرمایا، رجال قوامون علی النساء، مرد نگران اور محافظ ہیں، اللہ نے ان کو نگران اور محافظ مقرر کیا. یہ نگرانی کرتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں. حفاظت عورتوں کی حفاظت مردوں کے ذمہ فرض ہے، ناموس کی حفاظت کرنا، عزت کی، آبرو کی، یہ سب چیزوں کی حفاظت مردوں پر اللہ نے رکھی ہے، ان کو قوام بنایا. تو قیم کا معنی نگران اور محافظ ہوتا ہے. عربی اصطلاح میں قیم ہے جماعت کو کہتے ہیں، سیکرٹری جو ہوتا ہے، کیونکہ وہ تمام چیزوں کی نگرانی کرتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے. اور قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے احسن الحدیث کہا، تمام باتوں سے اچھی بات. ہمیشہ آپ خطبے میں، جمعے کے خطبے میں سنتے ہیں کہ احسن الکلام کلام اللہ، بھی سب سے بہتر کلام جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اس سے بہتر کوئی کلام نہیں ہے. یہ انسانی دسترس سے بڑا ہے، مطلب ہے اس جیسا کلام کوئی پیش نہیں کر سکتا. اور قرآن کا ایک نام احسن الحدیث فرمایا، اللہ نزل قرآن کتاب احسن الحدیث، سب سے اچھی بات اللہ نے نازل فرمائی. کیوں؟ کہ اللہ تعالی شہنشاہ مطلق ہے، ملک الملوک ہے، تو اس کا کلام بھی ایسے ہی ہے، بے مثل اور بے مثال ہے. اور اسی لیے قرآن کے ناموں میں ایک نام احسن الحدیث بھی ہے. اور مثانی بھی اس کا نام ہے، مثانی کا معنی دہرائی جانے والی بات، بکثرت جس کا تکرار ہوتا ہے، جس کو دہرایا جاتا ہے. اور قرآن کا ایک نام برہان بھی رکھا گیا ہے. برہان جمع براہین، دلیل کو کہتے ہیں. جب آپ کو کسی بات میں شبہ ہو اور کوئی چیز بیان کی جائے، اس کے ساتھ دلیل کی ضرورت ہوتی، تو قرآن کے اندر دلائل بھی بے شمار بیان کی. توحید کے اتنے دلائل بیان کیے انسان ان کو شمار نہیں کر سکتا. شرک کی برائی کے بے حد و بے شمار دلائل بیان کیے. وقوع قیامت کے بارے میں بے شمار دلائل مختلف طریقوں سے اور عنوانوں سے ان کو بیان کیا گیا. لہذا ایک نام ہی قرآن کا برہان ہے. برہان کا معنی دلیل، حجت اور دلیل. اور قرآن کا ایک نام الکتاب بھی ہے، ذالک الکتاب، نزل الکتاب. الکتاب کتاب کہلانے کی مستحق حقیقت میں یہی ہے، باقی کوئی کتاب کتاب کہلانے کی مستحق نہیں ہے. مطلب ہر نقص اور عیب سے جو بلند و برتر ہو وہ قرآن پاک ہی ہے، حقیقت میں کتاب کہلانے کی مستحق. اور بعض نے تو مجازی عنوان میں اس طرح بات سمجھائی ہے، یہ کتابیں نیست چیزیں دیگرس. کتابیں تو آپ پڑھتے ہیں، ناول ہیں، وہ قصے ہیں، تاریخ ہے، دینی کتابیں ہیں، مذہبیات کی ہیں، سائنس کی کتابیں ہیں، جغرافیے کی ہیں، کچھ پڑھ. لیکن حقیقت میں جس کو کتاب کہا جا سکتا ہے وہ یہ ہے، قرآن ہے یہ، الکتاب ہے یہ. باقی جو سب کتابوں میں نقص ہوگا، عیب ہوگا، کمی ہوگی، علم کی کمی ہوگی، دلائل کی کمی ہوگی، لیکن قرآن ہی ایک ایسی چیز ہے کہ الکتاب کہلانے کا مستحق ہے. اور اللہ تعالی نے اس کا ایک نام ذکر بھی فرمایا ہے. یہ ذکر ہے، ذکر کے دونوں معنی ہیں. ذکر کا معنی یہ ہے کہ جس کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے اور یادداشت انسان میں پیدا ہوتی ہے، اور ذکر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس ذکر کی وجہ سے انسان کو اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے. اذکر اللہ ذکرا کثیرا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو. مسلم احمد کی روایت میں ہی آتا ہے، اس قدر اللہ کا ذکر کرو یہاں تک کہ لوگ کہیں یہ تو دیوانہ ہے جی، کہیں نو مجنون. تو قرآن کریم خود ایک ذکر بھی ہے، علم بھی ہے اور ذکر بھی ہے. اس کا ایک نام من جملہ دوسرے ناموں میں سے ذکر بھی اللہ تعالی نے فرمایا. اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین. پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ کے بارے میں، پھر قرآن کریم کے چند اسماء مبارکہ جن کا ذکر خود قرآن کریم میں موجود ہے ان کا بیان تھا. اب نزول قرآن کے بارے میں اس کی فضیلت کا ذکر اور کچھ مسائل جو قرآن کریم سے تعلق رکھتے ہیں ان کو پہلے ذکر کیا جاتا ہے، اس کے بعد طریقہ تفسیر، اور پھر سورہ فاتحہ کی فضیلت اور اس کے الفاظ کی تشریح عرض کی جائے گی انشاءاللہ. قرآن کریم کے سلسلے میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے، قرآن کا پڑھنا تو فرض ہے، اس کا سیکھنا اور اس پر عمل کرنا یہ تو ایک ضروری بات ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم کو پوری انسانیت بلکہ پوری کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل فرمایا ہے، اور علم کے ذرائع میں سب سے اہم ترین ذریعہ علم اور مکمل علم اللہ نے وحی کے ذریعے قرآن کی شکل میں نازل فرمایا ہے. اس میں تو کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے، لیکن قرآن کریم کی تلاوت کا مسئلہ بھی قرآن میں ذکر کیا گیا ہے. الذین یتلون حق تلاوته یتلو ما اوحی الیہ، آپ تلاوت کریں جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے. یا جو صادق الایمان ہیں وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ حق ہے اس کی تلاوت کرنے کا، یہی لوگ حقیقت میں ایماندار ہیں اور ایسے لوگ ہی اجر کے زیادہ مستحق ہیں۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کے بارے میں ایک مسئلہ ہے، یہ تو بالکل واضح بات ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہ بات ثابت ہے کہ قرآن کریم کو جو شخص ایمان اور سچائی کے ساتھ اس کی تلاوت کرے گا، خود ایماندار ہے، شرک کفر میں مبتلا نہیں ہے، نیت صالحہ ہے، اور قرآن کریم کے ایک حرف کے تلاوت کرنے پر کم از کم اس کو 10 نیکیاں اللہ تعالیٰ کے ہاں ملیں گی، اس کا چاہے مطلب بھی وہ نہ سمجھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضور کا فرمان، الف لام میم، لفظ کا مطلب بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن فرمایا کہ یہ 3 حرف ہیں اور ان کے پڑھنے سے 30 نیکیاں حاصل ہو جائیں گی۔ یہ اس قدر یہ کلام الہی ہے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت پر پڑھنے والے کو ایماندار ہے تو اجر بھی حاصل ہوتا ہے، اگرچہ یہ اجر دوسرے درجے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں یہ ذکر فرمایا ہے کہ پہلے درجے کی بات یہ ہے کہ قرآن پر ایمان لائیں، لوگ غور و فکر کریں اور اس کے مطابق عمل کریں، یہ چیز ضروری ہے۔ اور دوسرے درجے میں یہ ہے کہ اس کے الفاظ کی تلاوت کرنے کا بھی اجر ہے، جو باقی کسی کلام کا اتنا اجر نہیں ہے جتنا کہ اس کا اجر ہے۔ تو مسئلہ یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کی جو شخص تلاوت کرے گا ہے ایماندار، تو یقیناً اس کو اس کی تلاوت کا بھی اجر ملے گا، لیکن آیا اس تلاوت کا اجر جو شخص تلاوت کرتا ہے اس کے علاوہ دوسروں کو بھی اس کا اجر مل سکتا ہے یا نہیں؟ جیسا کہ قرآن خوانی کی جاتی ہے، پڑھا جاتا ہے اور پھر کہتے ہیں کہ اس کا ثواب ہم دوسروں کو پہنچاتے ہیں یا ان کے لیے دعا کرتے ہیں، تو اس مسئلے میں آئمہ کرام کا اختلاف ہے۔ امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ دونوں امام بزرگ یہ کہتے ہیں کہ جو شخص قرآن کریم کی تلاوت کرے گا اس کا اجر خود اس کو ہی ملے گا، دوسرے کو نہیں مل سکتا۔ جس طرح کے اموات کے لیے یا دوسروں کے لیے استغفار کرتے ہیں یا دعا کرتے ہیں یا صدقہ خیرات کرتے ہیں تو اس کا ثواب ملتا ہے، یا حج جس کی طرف سے کیا جاتا ہے اس کو بھی ثواب ملتا ہے، طواف کیا جاتا ہے اس کا ثواب بھی ملتا ہے، عمرہ کیا جاتا ہے اس کا بھی ثواب اس کو ملتا ہے جس کی طرف سے کیا جائے گا، لیکن قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب صرف پڑھنے والے کو ہی ملے گا، دوسرے کو نہیں مل سکتا۔ یہ دو امام یہ کہتے ہیں۔ البتہ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، جن کے فتوی کے مطابق احناف اور ہم لوگ عام طور پر عمل کرتے ہیں، وہ اور امام احمد، یہ دونوں بزرگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کا بھی ثواب دوسروں کو پہنچنے کی امید ہے، جس طریقے سے کہ دعا یا استغفار یا صدقہ خیرات کی امید ہوتی ہے کہ اس کا ثواب پہنچے گا، اسی طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت کا بھی کوئی پڑھ کر اس کی تلاوت کا ثواب دوسرے کو پہنچائے تو یہ پہنچے گا۔ اور یہ نیک عمل ہے، اور نیک عمل کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے کہ اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ تبرو ہے، احسان ہے دوسرے کے ساتھ، جیسا کہ صدقہ خیرات کرنا ایک احسان ہے، ایسے ہی کلام بھی پڑھ کر انسان اس کا ثواب بھی دوسرے کو پہنچا سکتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اسی کی امید ہے کہ اس کا ثواب بھی پہنچے گا، قرآن کریم کی تلاوت کر کے اس کا ثواب، اس طرح کہ جو کچھ میں نے یہ تلاوت کی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اس کا اجر فلاں کو پہنچائے، یا تمام ایمان والوں کو پہنچا دے، یا اپنے استاد یا والد یا والدین یا کسی بزرگ یا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو، جس کو بھی وہ ہبا کرنا چاہے کر سکتا ہے. اور فقہائے کرام نے یہ مسئلہ لکھا ہے، فقہ کی کتابوں میں یہ درج ہے، یہ مسئلہ مشہور اور معروف مسئلہ ہے احناف کا، کہ ہر ایماندار شخص کو یہ اجازت ہے کہ وہ اپنے نفلی عمل میں سے جتنا چاہے دوسرے کو ہبا کر دے، جہاں تک فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے وہ نہیں کسی کو ہبا کر سکتا، وہ تو اپنے لیے ضرورت ہے، فرض کے بھی خود انسان محتاج ہے، واجبات کا بھی اور سنت کا بھی، خود اس سے بات پرس ہوگی. باقی یہ رہ گیا کہ نفل عبادت جو ہے وہ اگر چاہے تو اپنی نفلی عبادت میں سے دوسرے کو بھی ہبا کر سکتا ہے، بخش سکتا ہے جس کو چاہے، یہ مسئلہ مسلم ہے اور یہ اسی کے ماتحت آتا ہے. قرآن کی تلاوت کرنا یہ جو ان فرائض کے علاوہ ہو تو اس کا ثواب بھی بخش سکتا ہے، جیسا کہ مثلا نماز کی دو رکعت ادا کر کے یہ چار رکعت یہ کہہ کہ اللہ تعالیٰ ان رکعتوں کو قبول فرمائے اور اس کا ثواب میرے والدین کو یا جس کو پہنچانا چاہے پہنچا سکتا ہے. تو روزہ رکھ کر بھی فرض روزہ دوسرے کی جانب سے نہیں رکھ سکتا. حدیث میں آتا ہے کہ جس کا روزہ رہ گیا اور نظر کا روزہ ہے یا کہ فرض روزہ ہے، اس کا سرپرست اور ولی اس کی طرف سے روزہ رکھے. تو ام المومنین عائشہ صدیقہ سے یہ بات منقول ہے کہ روزہ رکھنے سے مراد فدیہ ادا کرے اس کی طرف سے، جس کا روزہ رہ گیا اس کی طرف سے فدیہ ادا کرے. ہاں نفلی روزہ رکھ کر اس کا ثواب اس کو پہنچا سکتا ہے، اس کا بھی اس کو فائدہ پہنچے گا، لیکن فرض روزہ جو ہے وہ فدیے سے تو اس کی ذمہ داری پوری ہوگی ورنہ نہیں، نفلی روزے سے ذمہ داری فرض روزے کی پوری نہیں ہو سکتی. تو سامان وہ ولی اس کا سرپرست اس کی طرف سے روزہ رکھے جس نے نظر مانی تھی پوری نہ کر سکا یا فرض روزہ اس کے ذمہ رہ گیا تو اس کا فدیہ ادا کرے ہر روزے کے بدلے میں، جیسا کہ صدقہ الفطر ہوتا ہے، دو سیر گندم یا اس کی قیمت ادا کرے. ہر نماز کا بھی یہی فدیہ، جس کی نماز رہ جائے وہ اس کا بھی یہی حکم ہے کہ وہ فدیہ ادا کیا جائے، اور اس کے اگر وصیت کی ہے تو اس کے مال میں سے پہلے ادا کیا جائے، نہیں ہے تو اس کے دوست احباب اولاد جو بھی ہے وہ رشتہ دار اقربا وہ ادا کریں، تو یہ اس کی ادائیگی ہوگی. تو نفل جو نماز پڑھتا ہے آدمی یا روزہ رکھتا ہے یا تلاوت کرتا ہے اور اس کو بخش دیتا ہے اس کا ثواب کسی کو، تو درست ہے، یہ جائز ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں اور امام احمد صاحب اسی پر عمل کیا جاتا ہے بالعموم، یہی ہے کہ قبرستان بھی اگر کوئی جاتا ہے تو اس کو یہی تعلیم دی جاتی ہے کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھ لے، تین دفعہ قل ہو اللہ پڑھ لے یا سورہ یاسین پڑھ لے، اس کا ثواب اموات کو بخش دے دعا اور استغفار کے علاوہ، ایسا کرے کر سکتا ہے، درست اور جائز ہے. ایک مسئلہ یہ بھی ہے قرآن کریم کے سلسلے میں کہ قرآن کریم پڑھا جاتا ہے اور بعض اوقات بھول جاتے ہیں آدمی، نسیان انسان پر غالب ہوتا ہے، تو جب آدمی بھول جائے تو حدیث میں آئے کہ ایسا نہ کہے کہ میں نے قرآن کو بلا دیا، اس میں ایک قسم کی تادی اور زیادتی پائی جاتی ہے، میں نے بلا دیا، یہ ایسا کہنا بھی پسند نہیں کیا گیا، بلکہ یہ کہے عاجزی کے ساتھ کہے کہ بھائی مجھ سے فراموش کرا دیا گیا، کیونکہ میں نے بلا دیا ہے اس میں کوتاہی معلوم ہوتی ہے انسان، تو یہ بھی پسندیدہ نہیں بلکہ عاجزی پسندیدہ ہے کہ مجھ سے فراموش کرا دیا گیا، مجھ سے بلا دیا گیا، یہ نہیں کہ میں نے بلا دیا ہے، یعنی ایک پوری تعدی کے ساتھ یہ لفظ بھی کہنا درست نہیں ہے، عاجزی زیادہ پسند ہے۔ ایک مسئلہ قرآن کریم کے سلسلے میں یہ بھی ہے کہ قرآن کریم کو اپنی کمائی کا پیشہ نہیں بنانا چاہیے، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ کئی لوگ قرآن کی تلاوت کو پڑھ کر وہ یا اس کو ذریعہ معاش بناتے ہیں، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے، درست نہیں ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب تاریخ کبیر میں ایک حدیث بیان کی ہے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی صحیح بخاری کے علاوہ اور بھی بہت سی کتابیں ادب المفرد حدیث میں ہے، تاریخ میں تین کتابیں لکھی ہیں، تاریخ صغیر ہے، اوسط ہے، کبیر ہے، تاریخ کبیر کی 9 جلدیں ہیں۔ تو تاریخ کے اندر یہ روایت نقل کی ہے، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص، اور اس کی سند بھی کہتے ہیں کہ قابل اعتبار ہے، ضعیف نہیں ہے اتنی کہ جس پر اعتبار نہ کیا جا سکے، سند صالح، اچھی سند کے ساتھ یہ روایت بیان کی ہے، اور اس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ظالم آدمی کے پاس اس نیت سے قرآن پڑھتا ہے کہ یہ اس کے پاس میری وقت ہو جائے، یہ مجھے اچھا سمجھے، تو فرمایا کہ ایسے شخص کو جیسا کہ نیکی اور صالحہ نیت کے ساتھ پڑھنے والے کو ہر ہر حرف پر 10-10 نیکیاں ملتی ہیں، ایسے ظالم کو خوش کرنے کے لیے اور اس کے ہاں اپنی وقت بنانے کے لیے جو قرآن پڑھتا ہے، ہر ہر حرف کے بدلے 10-10 لعنتیں پڑھتی ہیں اس پر، تو نے اللہ کی کتاب کی اتنی ناقدری کی ہے۔ ایک ظالم کو خوش کرنے کے لیے تو نے اللہ کی کتاب کو اس طریقے سے پڑھا ہے، تو پیشہ نہیں بنانا چاہیے۔ حضور کا فرمان ہے ایسا دور بھی آ جائے گا لوگ قرآن کو ذریعہ کھانے کا بنا لیں، کوئی رسومات کے ذریعے اور کوئی کسی طریقے سے، یہ درست نہیں ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے قرآن کریم جب کہ ختم ہوتا ہے اس وقت دعا مستحب اور مستجاب ہوتی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث منقول ہے کہ جب وہ قرآن کریم ختم کرتے تھے پورا اول سے آخر تک، پھر اپنے گھر والوں کو بھی جمع کر کے دعا مانگتے تھے، یہ مستجاب ہوتی ہے دعا، جیسا کہ ختم قرآن کے وقت تراویح کے بعد بھی وہ ایسے ہی کیا جاتا ہے، اور باقی بھی جب قرآن ختم ہو اس وقت دعا کرنی چاہیے، یہ مستجاب ہوتی ہے اور مستحب ہے۔ قرآن کریم کا جس طرح پڑھنا ایک بڑی نیکی اور ایک اجر کی بات بھی ہے، عمل کرنا تو فرض ہے، عقیدہ رکھنا اس کے مطابق تو بہت ضروری ہے، اس کے فرائض عوامر کو پورا کرنا تو یہ فرض ہے، لیکن خالی تلاوت بھی فائدے سے خالی نہیں ہے، اس کا بھی بڑا اجر ملتا ہے ہر ایماندار شخص کو۔ تو قرآن کا پڑھنا تو یقینی بات ہے، لیکن ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جس طرح قرآن کا پڑھنا مسنون ہے، اسی طریقے سے قرآن کا سننا بھی مستحب ہے، سننا بھی، خود نہیں پڑھتا دوسرے سے سنے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر تشریف فرما تھے اور آپ نے عبداللہ ابن مسعود سے جو وہاں سامنے بیٹھے ہوئے تھے فرمایا کہ قرآن پڑھو، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا حضور علیہ کا انزل، حضور آپ کے اوپر نازل ہوا ہے قرآن، تو آپ پڑھ کر سناتے ہیں اور ہم لوگ سنتے ہیں۔ آپ نے فرمایا انی احب ان اسمع من غیری، میں اس کو بھی پسند کرتا ہوں کہ دوسرے کی زبان سے بھی قرآن کو سنوں میں۔ اس طرح پڑھنا خود ایک اعلی درجے کی نیکی ہے، دوسرے کی زبان سے سننا بھی ایک مستحب امر ہے۔ چنانچہ عبداللہ ابن مسعود نے قرآن مجید شروع کیا سورہ نساء، پڑھنی شروع کی، کئی رکوع پڑھ گئے. فکیف اذا جئنا من کل امت بے شہید، قیامت کا تذکرہ. پیش کریں گے، اس مقام تک پہنچے تو دیکھا حضور کی آنکھوں مبارکوں سے آنسو بہ رہے تھے، تو عبداللہ ابن مسعود خاموش ہو گئے، پھر پڑھنا روک دیا. بعض روایتوں میں آتا ہے خود حضور نے اشارہ کیا کہ اب خاموش ہو جاؤ، بس کر لو. کئی رکوع ہیں یہ پڑھتے رہے. تو بہرحال اگر دوسرا آدمی پڑھتا ہے تو یہ اس کو سننے کی کوشش کرے. یہ سننا بھی ایک مستحب امر ہے اور ایک بہتر بات ہے. ایک مسئلہ قرآن کریم کے بارے میں یہ بھی ہے کہ اچھی آواز سے قرآن کریم کو پڑھنا، اس کی ترغیب دی گئی ہے، اور اچھے لہجے میں اچھی آواز میں قرآن کو پڑھنا مستحب ہے. لیکن حدیث میں یہ آتا ہے کہ عربوں کا جو لہجہ ہے اس کے اندر جو عشق والے لوگ اور شعر و شاعری والے لوگ جس طریقے سے گانے کو گاتے ہیں، اس طریقے سے پڑھنا مکروہ تحریمی ہے اور گناہ کا باعث. جیسا گانا گایا جاتا ہے ایسا پڑھنا مکروہ ہے. اچھی آواز سے، خوش الحانی سے قرآن پڑھنا یہ مستحب امر ہے. لیکن شعر و شاعری کی طرز میں اور جیسا گانے والے عشقیہ اشعار گاتے ہیں اور زہر و بم اس کا اٹھاتے ہیں، اس طریقے سے پڑھنا مکروہ تحریمی اور باعث گناہ ہے، فسق کی بات ہے، اور فقہائے کرام اس کو ناجائز قرار دیتے ہیں، گناہ کا باعث. ایک مسئلہ قرآن کریم کے بارے میں اور اس کی تلاوت کے بارے میں یہ بھی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو حتی الامکان قرآن کریم کی تلاوت جو ہے پاکیزہ جگہ پر ہونی چاہیے، صاف ستھری جگہ. مسجد تو خود پاک مقام ہے، گھر میں بھی اگر ہے یا کسی مقام میں ہے وہاں کو گندگی نہ ہو، کوئی ایسی بدبو والی بات نہ ہو، پاکیزہ جگہ میں، صاف ستھری جگہ میں قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، اور نہایت ہی عاجزی کے ساتھ اگر ممکن ہو تو قبلہ رخ ہو کر تلاوت کرے، یہ زیادہ بہتر بات. عاجزی کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، پاکیزہ جگہ میں، ستھری جگہ میں قرآن پاک کی تلاوت کرے، گندی اور بدبودار جگہ میں تلاوت نہ کرے، خود بھی پاکیزگی کے ساتھ ہو، یہ بہتر ہے. اور یہ مسئلہ تو پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت سب سے زیادہ افضل نماز کے اندر ہوتی ہے. جب نماز میں انسان قرآن کریم پڑھتا ہے اس کا ثواب سب سے زیادہ ہوتا ہے. یہ چند ایک ضروری مسائل تھے جو قرآن کریم اور اس کی تلاوت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ان کو میں نے پہلے ذکر کر دیا. الحمد لله رب العالمين، قرآن کریم کے بارے میں چند ضروری مسائل کل عرض کیے تھے. اب قرآن کریم کی مجموعی طور پر فضیلت اور پھر قرآن کی تفسیر کا طریقہ اور قرآن کریم کا موضوع، اس کے بارے میں پہلے کچھ باتیں عرض کی جاتی ہیں، اس کے بعد سورہ فاتحہ کی فضیلت اور اس کے الفاظ کی تشریح وغیرہ بیان ہوگی. قرآن کریم کے نزول کے بارے میں خود اللہ تعالی نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے. امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ جو آٹھویں صدی کے مفسر قرآن تھے, جن کی تفسیر بھی بہت مشہور ہے اور ان کی تاریخ بھی, تاریخ میں بھی انہوں نے سب سے اچھی اور مستند کتاب لکھی ہے, روایات کو سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں. بڑے پائے کے محدث بھی تھے اور مفسر قرآن بھی, بخاری شریف کی شرح بھی لکھی ہے انہوں نے, تاریخ ان کی بہت مشہور ہے. ابتدا سے لے کر اپنے زمانے تک, یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر اپنے دور آٹھویں صدی تک جتنی بھی تاریخ کی روایات ہیں وہ سب انہوں نے بیان کی ہیں, تاریخ بیان کی ہے. تفسیر کے اندر انہوں نے ذکر کیا کہ قرآن کریم تمام کتابوں سے اشرف کتاب ہے, اس کے برابر شرافت اور عزت میں کوئی کتاب اس کے برابر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں اللہ نزل احسن الحدیث, اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے سب سے بہتر بات, حدیث بات کو کہتے ہیں لغوی معنی. فبأی حدیث بعدہ یؤمن, اگر اس بات پر جو قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے اس پر ایمان نہیں لائیں گے لوگ, تو اس کے بعد کون سی بات آئے گی پھر اس پر وہ ایمان لائیں گے. سب سے اشرف کتاب تمام کتابوں میں قرآن ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو تمام رسولوں میں سے اشرف رسول پر نازل فرمایا. رسولوں کے اندر بھی جو تمام رسولوں سے زیادہ شرف اور فضیلت اور درجہ رکھتے ہیں اللہ نے ان پر اس کو نازل فرمایا. ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین تلکر رسول فضلنا بعضهم علی بعض, رسول جن میں سے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے اور بعض کے درجے تو اللہ نے بہت ہی بلند فرمائے, یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو تمام رسولوں میں زیادہ اشرف اور زیادہ فضیلت والے رسول پر اللہ نے اس کتاب کو نازل فرمایا ہے, اور فرشتوں میں سے سب سے اشرف فرشتے کے واسطے سے, ملائکہ میں سے جو سب سے زیادہ شرف اور فضیلت رکھنے والا فرشتہ ہے ملک ہے, یعنی جبرائیل امین, اس کے واسطے سے اس کو نازل فرمایا, کیونکہ واسطہ درمیان میں وہ ہیں. خود اللہ نے قرآن میں فرمایا نزل به روح الامین, روح الامین یعنی جبرائیل علیہ السلام نے اس کو اتارا ہے. وہ تمام فرشتوں میں زیادہ فضیلت رکھنے والے فرشتے ہیں, اس کے واسطے سے اللہ نے اس قرآن کریم کو نازل فرمایا. اور جس خطے اور جس سرزمین کے اندر اس کو نازل فرمایا ہے وہ زمین کے تمام زمینوں سے اور تمام خطوں سے زیادہ فضیلت والا خطہ. ان اول بیت للذی ببکہ مبارکم وہدی للعالمین, اللہ کا گھر جس خطے میں وہ بکہ ہے, مکہ مبارک بڑی برکتوں والا اور ہدایت کا سینٹر ہے, اللہ نے اس کو ہدایت کا مرکز بنایا ہے. وہ قبلہ وہاں ہے, کعبہ وہاں ہے, حرم وہاں ہے. تو اس خطے کے اندر یہ قرآن کریم نازل ہوا ہے, زمین کے تمام خطوں سے زیادہ فضیلت والا خطہ وہی ہے, اس خطے میں اس کو نازل کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مہینوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت والا جو مہینہ تھا اس کے اندر نازل فرمایا, شہر رمضان انزل فیہ القرآن,